gorących rytmach nieuchronnie mija rok 99. Przypomnijmy sobie w teleekspresowym skrócie te ważne i mniej ważne wydarzenia, które oglądali Państwo w naszym programie. Wrócę i odpalę Limp Bizkit. Później spalę, wleję w szklane z litr whisky. Na rzutniku se odpalę was wszystkich. Sprawdzę, jak tam twarze zmienił czas. Blitzkrieg, razem dziaraliśmy sobie, że świat jest nasz. Łzy zakapały te dziary jak kapie hasz. U mnie wleci na PlayStation Crash. A potem zjadę jak Blue Screen Exception, znasz? Oh. Gorycz wzrośnie mi jak cholesterol. By było prościej, polej, nie pierdol. Co rozumiałem jako dziecko, umknęło moim kryteriom. Zaraziłem się życiem jak coli bakterią. Rano pójdę po ciabatę na panini, bo świat żywi mnie bzdurami. A weź się kurwa mać, nakarm nimi. Później będę patrzył w przeszłość, aż księżyc wzejdzie. I będę tam stał, wierząc, że mi kiedyś przejdzie.